Ràdio Rubí, la primera en informació local. Punt de mira. El programa de debats de Ràdio Rubí. Els temes d'actualitat local tenen el seu fòrum de debat a Punt de mira. Hola, molt bona nit. Com estem fent cada primer dilluns de mes? Avui encetem un nou debat del Punt de Mira, aquí a Ràdio Rubí, com ja hem iniciat el mes de novembre. Avui volem parlar de violència de gènere, i ho fem perquè, com ja deveu saber a hores d'ara, el proper 25 de novembre commemorem el Dia Internacional contra la Violència de Gènere. I per què ho continuem fent? Doncs perquè des del 2003 han mort a tot l'estat gairebé 1.000 dones a mans de les seves parelles o exparelles. Només en els darrers dos anys han mort 100 dones, i atenció, i una de les coses més preocupants, 8 nens van morir el 2017 i 6 en aquest 2018. Si parlem més concretament de Catalunya, el 2017 van morir 9 dones i el 2018, amb dades només fins al setembre, 5. Per no marejar-vos amb xifres, tot i que són molt importants per entendre de què estem parlant concretament, a Catalunya es van produir 12.789 denúncies durant tot l'any passat, i en aquest 2018, insistim, fins al mes de setembre, 6.362. La veritat és que portem molts anys parlant, debatent sobre el que estem fent, sobre el que estem deixant de fer, i a molts nivells, a nivell jurídic, a nivell social o a nivell educacional, entre d'altres, i no acabem de trobar què és ben bé el que fa. I el que volem fer avui és posar sobre la taula què és el que estem fent i què és el que podem continuar fent o millorant per intentar revertir tota aquesta situació. I per parlar de tot això, que no és poc, tenim amb nosaltres aquí a la taula els estudis de Ràdio Rubí a la Rosa González, que és la cap de l'àmbit de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Rubí. Molt bona nit, Rosa, i gràcies. Hola, bona nit. A la Judita Costa, que és tècnica de projectes socials del Consell Comarcal del Vallès Occidental. També molt bona nit i gràcies per aquestes hores, per venir. Molt bona nit. I a més ens acompanya l'Anna Cazorla, que és psicòloga, experta en tractar víctimes de violència de gènere. Molt bona nit, Anna. Igualment, hola, gràcies per venir. Nit. Gràcies per venir a les tres. També tindrem en una estoneta el Bernat Escudero, amb qui parlarem per telèfon, que és membre d'Homes Igualitaris, que ens parlarà de la visió que té aquest grup i altres grups d'homes que també existeixen i que aposten, doncs, per la igualtat, per la no discriminació, etc, etc. Abans d'iniciar pròpiament el debat, el que farem és escoltar alguns fragments de la xerrada que hem mantingut amb la vicepresidenta de l'Associació de Mujeres Juristes Temis, que és la Maria Duran, que ens ha parlat una mica d'aquesta llei integral contra la violència de gènere, una llei que va ser aprovada el 2004 i que ha patit posteriors reformes, la darrera i molt interessant, ara l'escoltarem, l'any 2015. El que primer escoltarem és a la Maria Duran fent-nos un resum del principal objectiu d'aquesta llei. Esta ley tenía una finalidad y era que fuera un código donde cualquier mujer, desde la catedrática o la máxima autoridad hasta la mujer con menos conocimientos que pueda haber, puedan encontrar en este código dónde estaban los recursos, dónde estaban los elementos para su defensa, es decir, un poco la hoja de ruta que tenían que seguir si querían cesar en la violencia con el violento. Cuando se estructuró esta ley, se planteó tres aspectos que son importantes: la prevención en toda una serie de capítulos, la protección de las víctimas y los aspectos penales que tenían importancia trascendental, es decir, en todo el proyecto. Com deia la Maria, aquesta llei se centra i pivota, diguéssim, al voltant de la dona, però també protegeix els menors, els nens i les nenes, els fills i les filles, que poden estar sent objectes de violència psicològica o que puguin estar sent testimonis d'aquesta violència. La reforma, com dèiem, de l'any 2015 es basava, entre d'altres coses, en aquesta protecció. Així ho ens explica la Maria. Aparte de ser titulares de todos los derechos que tiene la ley, hay dos especialidades importantes. Antes estaba regulada la posibilidad de la suspensión de la patria potestad al progenitor violento. Pero ahora lo que se ha añadido es la obligación de que cualquier juez que vea el tema de violencia, si hay hijos, sean o no testigos de los hechos violentos, es decir, víctimas por maltrato psicológico, el juez tiene que analizar la posibilidad de suspender la patria potestad y el régimen de visita. I el darrer fragment que escoltarem de la vicepresidenta de l'Associació de Mujeres Juristes és sobre el que ella pensa que està fallant. La Maria Duran té molt clar que la societat espanyola barra catalana és encara molt masclista i ella parla directament de terrorisme masclista. Tenen muy arraigados el sistema y los principios patriarcales. Esta es una realidad española que nos guste o no nos guste, está ahí. Cuando hablamos de terrorismo machista, la gente se pone las manos a la cabeza y dice, pero ¿y yo qué puedo hacer si no es mi caso? Y tal. Cuando vemos el terrorismo yihadista, vemos que no son bandas organizadas, no son grupos, son individuos que deciden por sus creencias matar aleatoriamente, pero un individuo. ¿Qué tiene en común con la violencia machista y con el terrorismo machista? Que también son individuos, pero mientras hay una percepción de riesgo y de peligro y de rechazo social absoluto, en la violencia de género hay tolerancia y justificación. Y por eso tenemos más mujeres asesinadas que todas las víctimas del terrorismo de ETA, y también tendremos más mujeres asesinadas que todas las víctimas del terrorismo yihadista. Moltes coses sobre de la taula. M'agradaria començar, si us sembla, Anna, Rosa, Judit, per aviam si esteu d'acord amb aquest concepte que deia la Maria Duran. Bé, dos conceptes. Per una banda deia que encara estem en una societat molt masclista i per altra parlava de terrorisme directament masclista. No sé si esteu d'acord amb aquest concepte. Qui comença? Qui s'atreveix? Jo mateixa. A veure, primer hem de dir que la violència de gènere no només és un home que està agredint a una dona. També pot ser una dona amb un home. I també pot ser una parella que sigui dos homes o una parella que sigui dos dones, no? Llavors, aquí el masclista, aquest concepte que està dient aquesta senyora, doncs potser, en alguns casos, no és així. I hi ha altres coses també que tenen a veure. Per exemple, els problemes biològics d'aquella persona, no? De vegades hi ha persones que no saben suprimir la seva ira, i per temes hormonals o per temes perquè prenen substàncies, hi ha moltes coses, no només és el masclisme, eh? Judit, Rosa. Comença, Rosa. Bueno, sens dubte vivim en una societat patriarcal on el model predominant, tot i que hi ha diferents gèneres i diferents models de relació i de família, però la violència masclista o la violència en l'àmbit de les diferents parelles, dels diferents models de parella, tenen en bona part la seva arrel amb aquest model patriarcal, sens dubte, i això ens ho demostren les dades dels serveis públics que tenim tant a Rubí com a la resta de la comarca respecte a temes de violència greus. Malauradament, l'any passat, el 2017, vam tenir un assassinat aquí a Rubí i que, com deia l'entrevistada, doncs bueno, no sé si jo li diria terrorisme, però que és una situació molt greu de violència que afecta els menors, que afecta les dones, que afecta les famílies i que té moltes conseqüències. No sé si este, és un, abans ho comentàvem fora de micros, un concepte aquest, el de terrorisme masclista, que abans no s'havia utilitzat i que ara sembla que s'utilitza més o s'escolta més. No sé si esteu, si esteu d'acord. Bé, és utilitzar un tema xocant, no? O bueno, una paraula que té molta força per intentar també donar visibilitat a aquesta, qüestió. En aquest sentit, no sabria dir si és correcte o no. Sí que el que es busca és buscar, bueno, pues que la gent se n'adoni d'aquesta pròpia situació, no? Per això també es compara a vegades amb les víctimes de terrorisme, no? I ara no tinc xifres al cap tampoc, però sí que hi ha moltes més dones i nens morts per violència masclista que no víctimes de terrorisme, si fem un recompte, no? Mm-hmm. Llavors, doncs, bueno, és una manera de visualitzar aquesta situació, si més no, no? Si serveix per això, doncs, bueno, és una manera de començar a treballar a partir de d'aquí. En començar, ho dèiem, des del 2003, 1.000 dones a tot l'estat mortes, doncs, això, mans de parelles o exparelles, perquè a vegades es donen els dos casos, no? Sí. Parelles i exparelles. Anna, et volia preguntar, per centrar també una miqueta el debat i per qui ens estigui escoltant, des del punt de vista psicològic, el perfil del maltractador, si és que existeix un perfil, eh? Sí, sí, hi ha un perfil de l'agressor. Normalment són persones que han patit maltractament de petits o han vist a casa seva també, no? Com han tractat el pare a la mare o, bueno, com he dit, hi ha diversos tipus de famílies. Lo dels problemes biològics que jo estava dient abans, també hi ha agressors que tenen aquests problemes, no? I després el tractament que nosaltres li donem com a psicòlegs és regular les emocions, regular la ira, coses que fa... també són persones molt geloses i molt possessives. Tot això és el que després ens porta a que matin a la seva parella i fins i tot els seus fills. Un tema que també et volia preguntar, que precisament ara l'acabes de treure. Abans dèiem que aquest any portàvem 8 nens morts, nens o nenes, fills o filles. Com expliquem què passa pel cap d'un home que s'atreveix a fer això? Clar, és que no és tan fàcil, no? Tindríem que analitzar cada cas, saber què ha passat abans i què és lo que, quins factors, no? Perquè no només, o sigui, no podem dir una persona tenia un trastorn mental i per això ha matat els seus fills, la seva dona. No, hi ha molts factors que poden influir. Però sobretot és això de la gelosia, la possessió. Si maten a la dona i, o sigui, normalment lo que, si ens fixem, després de fer això, es suïciden. Per què? Per aquesta dependència, no? És com si jo no puc ser feliços amb ells, ells no poden ser feliços amb mi, els mato i després jo m'amoro i no sé, saps? És molt complicat, no es pot dir així en una frase per què ho fan. Tindria que analitzar molt bé cada cas. Rosa i Judit, podeu intervenir quan vulgueu, eh? M'estic dirigint a ella perquè és la psicòloga experta, però evidentment podeu intervenir quan vulgueu. També existeix un perfil de víctima, no sé si també és correcte. Sí, sí, sí. Quin seria aquest perfil? El perfil de víctima és que jo com a psicòloga em trobo de vegades dones que venen a consulta per un altre tema, no? Saben que hi ha un problema a la seva parella, però no entenen bé que el que està passant és que estan sent maltratades, no? Llavors jo els faig unes preguntes, que és: quantes vegades has discutit amb la teva parella durant les 4 últimes setmanes? Quantes vegades aquesta discussió l'ha iniciat la teva parella? Quantes vegades en aquestes discussions et diuen paraules pejoratives o malsonants o t'insulten, i quantes vegades t'han agredit, i encara que no t'hagin fet mal, quantes vegades no t'han agredit? Clar, que passa que aquestes dones, de vegades, no es donen compte d'aquesta, saps? Necessitem més psicoeducació a les dones, o en general, no? Perquè, com he dit abans, també pot ser un home, no? D'entendre què són les relacions de parella i quin perfil tenen aquestes dones. Doncs que tenen una baixa autoestima, ansietat generalitzada, senten molta angoixa, por, impotència. Pensen que potser si trenquen aquesta relació no saben què fer després. de sota el vostre, la seva, vostre punt de vista i vostra experiència, evidentment, cadascú en el seu àmbit. Compartiu una miqueta el que ha dit l'Anna? Afegiríeu alguna cosa? No, jo aquesta part crec, i sobretot també pel... per tota la maleta social que porta el tema de la violència masclista, no crec que hi hagi un perfil de víctima definit. Sí que poden haver-hi alguns perfils més comuns, però crec que qualsevol dona pot ser víctima de violència masclista. A vegades hi ha situacions on et pots trobar amb relacions que a poc a poc porten a determinades situacions que van canviant i que van desembocant en trobar-se en determinats moments en situacions inesperades que fan entrar en el cercle de la violència i que aquest es vagi repetint, i crec que qualsevol dona hi pot entrar. Mm-hmm. Després parlarem de la part educacional i especialment entre els nostres joves, que sembla que s'estan produint certs retrocessos en aquest sentit. Rosa, volies dir alguna cosa? Sí, precisament la llei, la darrera ampliació de la llei 5/2008 de 24 d'abril del dret de les dones a erradicar la violència masclista, el que fa és que amplia tots els àmbits de la violència, perquè no només és la violència de la parella, sinó que en el sentit que deia la Judit, no? que de vegades ens costa identificar, no? O, doncs, la violència en l'àmbit familiar amplia i ens obliga en aquest sentit a atendre també aquest tipus de... tant en el que és la prevenció i sensibilització com en l'atenció. La violència en l'àmbit familiar, que no té per què produir-se per part de la parella, sinó que pot ser algun membre de la família o inclús dels fills vers els pares, vull dir, la violència paterno-filial. La violència en l'àmbit laboral, que també és un altre àmbit important, i la violència en l'àmbit social i comunitari, que aquí parlaríem de matrimonis forçats, de mutilació genital, de tracte de blanques, vull dir que... I en aquest sentit amplia molt més que no el que el tradicionalment o la llei anterior recollia, que era només la violència envers la parella. De fet, va ser una de les crítiques, no?, quan va sortir aquesta llei al 2004, una de les crítiques que jo recordo ara mateix era que se centrava massa en la dona i que es tancava molt aquí i no obria, no?, el ventall, diguéssim, de totes les violències que acabes de descriure. Permeteu-me, aprofitant el que acabes de dir, aviam com ho pregunto això, violència de gènere, quines diferències hi ha amb la resta de tipus de violències que tu deies? Perquè clar, abans l'Anna deia hi ha certs estereotips i hi ha certes coses que repeteixen relacionades amb el masclisme, és a dir, hi ha diferències entre aquests tipus de violències? No sé si m'estic explicant. Bueno, són violències que es donen en diferents àmbits, però són violències que venen produïdes pel mateix, vull dir, un model patriarcal, un sí, estem d'acord en que ens basem en un model matriarcal, sigui quina sigui la violència. Sí, hi ha una jerarquia, o sigui, hi ha una consideració vers el que ha de ser un home i vers el que ha de ser una dona, i des d'aquí això el que fa és intervenir en les relacions que puguin haver-hi entre els diferents grups socials. Ja tenim a l'altra banda del telèfon, com us comentava abans, el Bernat Escudero, que és membre d'aquesta associació Homes Igualitaris. Bona nit, Bernat. Bona nit, com esteu? Bona nit. Moltes gràcies a tu per acceptar, com li deia a les teves companyes de taula aquestes hores, acceptar participar en un debat, en aquest cas aquí a la ràdio. Bernat, m'he pogut llegir el vostre manifest, el que teniu penjat a la pàgina web. Parleu, per exemple, de trencar el silenci, parleu de no ser còmplices. Explica'ns una miqueta en què es basa aquest manifest. Bueno, aquest manifest neix arran de que uns quants homes comencem a tenir consciència no només de gènere, sinó també de voler ser actius en els moviments socials, partint de les arrels dels feminismes i aprenent d'elles i defensant els feminismes des dels homes i públicament. És per això que diem trencar el silenci, perquè creiem que hi ha hagut un silenci des de sempre per part dels homes, doncs cada vegada que hi havia un acte de violència masclista cap a les dones. eren elles, les dones, les que sempre hem sentit denunciar-ho, i poques veus masculines les que s'han sumat a donar suport o a solidaritzar-se, ja no dic per portar la veu cantant. I nosaltres el que volíem era justament fer públic el nostre suport a aquesta lluita i treball de les dones que històricament ho han fet per denunciar les violències masclistes i posar-nos a la seva cantó per, o darrere o on sigui, però no per robar-li el protagonisme, sinó justament per donar suport i fer públicament que nosaltres tampoc ens volem gremialitzar amb el patriarcat, per així dir-ho, si se m'entén. I a banda de donar aquest suport públic que tu comentaves, Bernat, des de la vostra associació, des de la vostra entitat, com treballeu aquest tema? A banda del manifest que comentàvem, a banda de doncs, fer públic aquest suport a les dones, que és com ho treballeu? A veure, nosaltres a nivell associatiu treballem sobretot tres eixos. Un és el polític i públic, que podria ser el manifest i intentar doncs, treballar per mobilitzar cada vegada més homes públicament denunciant les violències masclistes i sumar-nos a les reivindicacions històriques de les dones, com podria ser el 25 de novembre, per sumar-nos a les mobilitzacions, no per, com dic, robar el protagonisme, perquè seria caure una mica la mateixa trampa, de sempre. També a nivell social, un altre eix que treballem és el de la prevenció, sensibilitzant a homes i a joves en la prevenció de violències masclistes, com podria ser habitualment en la parella jove o no tan jove ja. I l'altre eix, el que fem, tot i que no és que tinguem un servei, la nostra entitat no té un servei professional d'atenció, però sí que impulsem grups d'homes de reflexió, que és un espai on els homes poden reunir-se i reflexionar des d'un punt de vista personal sobre les seves vides per expressar-se emocionalment. És un espai on els homes aprenen a expressar-se emocionalment, que és una de les mancances que tenim, perquè el patriarcat ens ha robat o no ens ha permès aquesta expressió lliurement. Hi ha alguns homes que ho han aconseguit, però d'altres que tenen la necessitat de poder-se expressar emocionalment. I en aquests espais volem donar confiança per poder fer aquesta feina periòdicament, setmanalment o quinzenalment o mensualment, i després doncs, per portar-ho a terme a les seves vides quotidianes. Seria una mica el treball de les violències quotidianes de la immensa majoria de la població, que en part també és la base de les violències masclistes i de les més greus, d'acord? Però bueno, no és que no tenim, per exemple, un servei com el que podria ser d'atenció a homes, sense violència. Això són altres entitats que poden treballar. Nosaltres treballem, intentem minvar les violències quotidianes en els homes, des de lo públic a lo privat. Bernat, vosaltres també, els homes també sou, diguéssim, per dir-ho d'alguna forma, esclaus dels estereotips tradicionals masculins, per dir-ho d'alguna forma? Bueno, sí, a veure, a mi m'agrada expressar-me que també tenim mandats de gènere, masculins en aquest cas, que ens impedeixen o ens volen prohibir expressar-nos de certa manera. Per exemple, com he comentat abans, expressar-se des de lo emocional és una mica una norma que no tenim, emocional des d'un punt de vista emocional, no totes les emocions. Per exemple, les emocions de la ira o la ràbia sí que tenim permès expressar-les de forma violenta, però en canvi sí que hi ha uns mandats de gènere cap als homes que allò que podríem resumir-ho bàsicament, per entendre'ns, un home ha de ser allò que no és una dona. Allò que no és una dona significa que si les dones s'expressen de forma més pacífica, doncs més aviat els homes ens hem de ser més agressius, per exemple. I si ho fas de forma molt pacífica, doncs se't pot violentar. Tradicionalment, les persones, els homes que han patit més aquests mandats són aquells que han volgut trencar la norma de que els homes som més agressius o tenim el permís per mostrar-nos de forma agressiva, homes som persones que podem comportar-nos de forma que no tinguem el concepte de la cura en les nostres vides i per tant doncs, portem a terme conductes de risc, ja sigui per exemple amb la conducció o amb l'alcohol o amb les drogodependències, i d'aquí també doncs, es demostren les dades de que hi ha unes addiccions més grans en els homes que en les dones, o fins i tot els homes, hi ha un mandat de gènere cap als homes de que fins i tot ens podem comportar de forma violenta i si no som prou violents sembla que no siguem prou homes. I en aquest sentit també haig de dir que fins i tot una dada que socialment demostra que aquí tenim un problema de gènere masculí, bàsicament masculí, és que a les nostres presons a Catalunya el 90% de les persones que estan internades són homes, i no justament per coses pacífiques sinó moltes vegades per delinqüència o actes violents, no? No és, no en va, els homes protagonitzen molts dels problemes de la societat, no només conductes de risc, com he dit, sinó també actes violents cap a les dones, violacions, assetjament sexual, i, bueno, i també fins i tot a vegades hi ha grups d'homes que reclamen la custòdia compartida de forma violenta, fins i tot podria dir, amb un discurs falso igualitari, en aquest sentit, d'acord? Sinó més aviat per rancor, val? Més o menys, a veure, és un mandat que és en negatiu. Els homes no poden ser com habitualment han sigut tradicionalment les dones. No poden ser fines, no poden ser pacífiques, no poden mostrar les emocions de forma més aviat harmoniosa, espontània, i fins i tot la tristesa, per exemple, no? Sinó més aviat han d'aguantar-se. Aquestes coses ens afecten i encara ens afecten més del que sembla. Bernat, abans ens deies que treballeu el tema de la prevenció. Especialment entre els joves. No sé si et pots quedar una miqueta més amb nosaltres o no tens més temps. No, sí, bueno, he posat les nenes petites a dormir i estan dormint bé. Perdoneu, però ja som dos. Els he donat el sopar i les hem posat a dormir. Però si et vols quedar una estoneta més amb nosaltres, sí, perquè precisament volia parlar d'aquesta qüestió del tema de la prevenció, del tema de la joventut, perquè és una cosa que ens ha de preocupar i molt. Només us poso una dada sobre la taula, tant el Bernat que el Talim. Bernat, quan vulguis parlar, tu que estàs en una posició més sí, pitjor, diguéssim, per intervenir, tu crida, tu crida que jo et dono la paraula. Doncs, us deia, havia buscat tota una sèrie de dades sobre el tema de violència de gènere entre els joves, perquè la veritat és que és per estar preocupats. Abans, fora de micro, els hi comentava a l'Anna i a la Judit, el 27,4%, per exemple, dels joves d'entre 15 i 29 anys creuen que la violència de gènere és una conducta normal en el si de la parella. Un de cada 5 joves creu que és un tema massa polititzat i que, atenció, s'exagera. Un de cada 5, a mi em sembla. I un 7% diu que és inevitable i que ha passat sempre. I com que ha passat sempre, doncs perquè hi hem de posar-hi remei. Amb aquestes tres dades sobre la taula, bastant preocupants, clar, parlem d'un... És un ventall molt ampli, però 15 anys, 15 anys, pensant aquestes coses, no sé què és el que veuen o el que deixen de veure o quin tipus d'educació estem donant, però em sembla que és una mica preocupant aquesta dada. Qualsevol que vulgui... Rosa, Anna. Sí, jo volia dir que la sensibilització ha de començar amb els joves i parlant de què és una relació de parella, perquè hi ha molts joves que no ho saben, pensen que és d'una manera i és d'una altra, no? I llavors s'ha d'explicar què és una relació normal i què és una relació anormal. I la normal seria controlar el que fas, com vas vestit, si et maquilles o no et maquilles, amb qui parles amb el mòbil, les contrasenyes del mòbil, per exemple, això ara està molt de moda, no? Digue'm la teva contrasenya si controlo el que fas, amb qui vas... Ja després perdre el respecte, insultar, cridar, pegar, i després de tot això dir-te que t'estimo molt. Això és el que hem d'ensenyar, que això no és una relació bona. Però estem reproduint relacions, diguéssim, en els nostres joves, en teoria. Ara parlarem de la part educacional, però estem reproduint maneres de portar la parella de fa 50, de fa 40 anys, que en teoria ara no hauria de passar. No sé com ho veieu vosaltres. Sí, jo crec que per una banda sí que potser s'ha incorporat cert pensament de llibertat entre els joves, però per altra banda els comportaments a nivell, això sí, de gènere, sí que estan com molt polaritzats, i de fet molta part també crec que ve per la influència, sí que l'escola lògicament, la família, etc, etc, però també els mitjans que utilitzen els joves, tant a nivell de televisió, o sigui, de sèries que poden veure, programes, música, tot això sí que pot portar a aquesta confusió o a pensar que hi ha coses que estan normalitzades quan en realitat no aniria, no? Per aquí, si, bueno, si vols mantenir unes relacions lliures de violència, unes relacions sanes. Però tot això, jo entenc que és molt complexa a l'hora d'explicar-ho i de transmetre, perquè és fàcil dir, no, tu a la teva parella no l'has de cridar, l'has de tractar amb respecte, però el dia a dia té més complexitat que tot això, i el fet, bueno, no, de tot el que tenim acumulat a la ment. Socialment, no sé qui ho deia abans, socialment estan massa acceptades segons quines coses que considerem normals i que els joves consideren normals i que no ho són? Jo crec que sí. Sí, no és només cosa dels joves, és la pròpia societat que ho tolera. Rosa, no sé què volies dir alguna música, cosa. Sí, la música, el cinema, que ara tenim, els joves tenen més mitjans, però en realitat doncs una mica és el patró social, i a mi, bueno, el Bernat ha dit una cosa que m'ha semblat molt, molt encertada, que és el tema de l'educació emocional. Mm-hmm. Perquè la prevenció no només comença amb els joves i adolescents, que ja fem un gran esforç, sinó que comença també amb els nens més petits, a la primària, amb tot el tema de l'educació emocional, aprendre a resoldre els conflictes i expressar les nostres emocions d'una manera equilibrada, no normal o no normal, sinó equilibrada, no utilitzant la violència, no? I això és el que estem molt mancats a la nostra societat. Nosaltres, per exemple, a Torre Basses, al Servei de Joventut, tenim un consultori sexual i de parella, i en realitat el que estem fent la majoria de les vegades és educació emocional amb els joves, però penso que pensem que s'ha de començar amb els nens més petits. Sí, això és el que diem nosaltres, intel·ligència emocional, que és el que es tindria que fer com una assignatura al col·legi. De fet, hi ha alguns col·legis a Espanya que ho fan, però molt poquets. I llavors, clar, si comencem amb això quan tens 3 anys, 4, 5, sí que arribarem més grans i farem, doncs, no passaran aquestes coses, se suposa. Bernat? Sí, no, s'estava escoltant atentament, ja que havia parlat abans, però sí que, bueno, jo per nosaltres a l'associació, el punt del tema emocional, de gestió de les emocions, aquest aprenentatge, és justament el que... Jo no dic que les dones, o totes les dones, ho dominin de la mateixa manera, ni tampoc els homes, però sí que justament hi ha un mandat de gènere que amb el tema emocional els homes, segons quines coses, se'ns dona totalment llibertat o impuls a expressar d'una manera, com un mandat de gènere, i d'altres no se'ns permet. I, per exemple, com ho he explicat abans, exercicis que són tranquils i espontanis entre un grup de gent, no cal que siguin només homes, però en aquest cas comencem a fer-ho entre homes perquè hi hagi més confiança a l'hora d'obrir-se una mica les emocions, és algo que, i relatant, expressant les emocions, no sé, del seu dia a dia, és algo que ha servit bastant per uns quants homes que han donat el pas de prendre consciència en temes de gènere i deixar enrere els seus micromasclismes o masclismes quotidians. No són casos, com et dic, d'extrema violència, però sí que són casos de violència quotidiana, de voler estar millor amb la parella, amb la família, amb els fills, amb els pares, d'acord? I això jo crec que ajuda en aquest sentit. Ara, això és un canvi llarg, els canvis socials són canvis que triguen molt. I clar, nosaltres potser ho veiem de forma pessimista o del got el got d'aigua que està enmig de buit, però també hem de pensar que aquestes estadístiques, jo quan era un nen, jo diria que no existien, i no tenim dades de fa 30 anys, per exemple. I no sabem el que passava fa 30 anys. Jo tinc esperança en el futur, perquè, per exemple, no sé, casos com els que han ocorregut amb la manada i la sentència que van jutjar uns jutges i magistrats i van indignar una bona part de la població, ens va indignar, no? I vam sortir al carrer i a les places i a les xarxes socials, ens vam indignar públicament, i va haver com una mica un petit terratrèmol social, no?, després d'aquella sentència. Jo crec que aquestes coses com a mínim fan que prengui consciència a la població, i cada vegada hi hagi més nois i noies que es qüestionin més les coses, no? Però sí que és cert que el bombardeig quotidià és brutal, no? A l'hora de comportar-se d'una manera o d'una altra, els mandats de gènere estan a les pel·lícules, al mòbil, a les cançons, a tot arreu. Però bueno, jo també dic que una mica, 30 anys no teníem dades, no sabíem què passava i no teníem la mateixa consciència del que de gènere, saps? A nivell de violències masclistes. Bueno, no ho sé, potser hem fet un pas enrere, però tampoc ho sabem segur, perquè d'aquí 30 anys podrem comparar dades, a veure com estan les coses. Això sí, és un canvi a llarg temps, o sigui, és un tema lent. I bueno, em fa gràcia també que tractem el tema emocional a nivell de les xerrades que es fan a nivell d'educació sexual, però clar, és que potser els mateixos mestres i dones i homes que es dediquen a l'educació necessiten també revisar-se amb un treball personal com gestionen les emocions, no? I no ho dic culpant a ningú, Més aviat ho dic perquè el món emocional, el nostre sistema educatiu, l'hem deixat sempre de banda. I llavors, clar, jo puc fer molt per les meves filles perquè emocionalment ho treballin, però després el dia de demà potser s'apunten a fer una activitat esportiva i tenen un entrenador o una entrenadora que no ho té gens, no ve, i vés a saber el que els explica i els diu. Això, clar, hem de treballar a poc a poc. La Judit volia parlar, perquè a més des del Consell Comarcal s'ha treballat de diferents maneres aquest tema, i a més heu estat fent o esteu fent tallers també a instituts sobre totes aquestes qüestions. M'agradaria que m'expliquessis una miqueta com funciona tot aquest tema dels tallers i què és el que diuen els joves que assisteixen a aquests tallers. Sí, bé, el projecte va arrencar fa uns 6 anys i vam començar amb un concurs de piulades, que simplement era, doncs, posàvem alguna frase de referència i demanàvem als joves que a partir d'aquí tiressin una mica del fil i ells proposessin, i elles una frase que els hi vingués, bueno, que els hi vingués sobre aquesta temàtica. El primer any només vam fer el concurs, i el segon any sí que ens va semblar que això havia d'anar també acompanyat d'un treball que podien fer a l'aula o amb altres espais, però sí que dirigit perquè també poguessin reflexionar més enllà, perquè potser sí que a nivell conceptual tots tenim una miqueta clar de què parlem quan parlem de violència, però llavors quan comencem a tirar d'aquest fil sí que veiem que hi ha molt més, no? O el que ens ve més al cap potser és la violència física, però hi ha molts altres tipus de violència. Llavors el que intentem també amb els joves és parlar de tot això, també de més per proximitat, de tot el tema que poden fer de l'ús de les xarxes, d'altres noves formes de relacions, que també poden portar a totes aquestes qüestions. Llavors, amb els tallers, ara el que estem treballant també, el que volem és que a cada curs, a nivell de, a partir dels 14 anys, a nivell d'ESO i batxillerat, es puguin fer temàtiques diferents, treballant des del que seria les noves masculinitats. A primer d'ESO es fa noves masculinitats i el pati també pot ser nostre per les noies, també per treballar el gènere, bueno, noves formes també de viure el gènere. I llavors treballem també el tema de l'amor romàntic, la sexualitat, altres identitats també de gènere, sortint del binarisme. Bé, és una mica també donar-los a conèixer totes les opcions possibles perquè a partir d'aquí puguin reflexionar en com volen construir aquestes relacions que tenen amb els iguals i també amb bona part també de la societat. A nivell de la comunitat educativa es rep molt bé. Aquests tallers es fan sense presència del professorat, és a dir, és un espai on estan els i les joves amb uns especialistes en el tema, i el que intenten sobretot és fer-los reflexionar i preguntes, i bona part són ells els que del temps que es fa al taller són els joves que estan parlant i estan interactuant entre ells, i bueno, intenten també veure, no, totes aquestes conductes que tenen, si creuen que són bones o no. Com per exemple, no sé, una de les preguntes que es pot proposar és: qui creus que ha de començar a lligar, el noi o la noia, no? Mm-hmm. Llavors es fan posar, doncs, a veure, moveu-vos, els que penseu una cosa cap a un costat de la classe, els altres cap a l'altre costat de l'aula, i a partir d'aquí, doncs, generar un debat, que entre ells també es posin d'acord a l'hora de pensar com ha de ser, no, això, i és una miqueta sobre en base a la seva realitat, el que ells es van trobant, doncs com això ho podem treballar. Molt bé, mm-hmm. Molt bé. Jo m'ha fet gràcia, has comentat algú d'expressar-se d'un costat a un altre a l'aula, quan nosaltres hem fet tallers de prevenció de violència masclista a les aules, a les instituts, em trobo que les dones, les noies, dibuixen uns perfils diferents de ser noia, i algunes són més clàssiques en el sentit més conservador de la paraula, que fins i tot volen ser parella com ho van ser les seves àvies, saps? I en d'altres que és tot el contrari. Però hi ha una diversitat brutal entre les noies. Mm-hmm. En canvi, amb els nois ens passa que no hi ha tanta diversitat. Els nois moderats en el sentit de quedar-me més o menys entre el més atrevit i el més clàssic, o són molt clàssics, o no es qüestionen les coses directament, o no es qüestionen. Llavors queden més o menys en moderat, però més o menys perquè no s'han qüestionat. I això és una de les coses que a mi, en el treball de les noves masculinitats que has citat, i que ho felicito i aplaudeixo, s'ha de treballar molt, perquè els nois, estan una mica... Hi ha uns models de noies que s'han qüestionat coses i volen ser més lliures que no pas molts nois, que o no s'ho qüestionen o volen mantenir el rol clàssic o no saben ben bé el que volen. I això és una de les mancances que també em trobo amb els nois joves, els instituts. I una vegada els hi poseu, et pregunto a tu, Judit, i a tu, Bernat, una vegada els hi poseu davant d'aquesta realitat, quin és el feedback d'ells? Com us responen? A veure, depèn del cas. Jo m'he trobat a nois... A cada aula, per exemple, posem de 30 alumnes, de nois i noies. Jo m'he trobat... Habitualment em trobo els 3 o 4 nens que són els machitos tradicionals. Els xulos. Sí, els machotes, que li dic jo. I els hi qüestiono. Els hi qüestiono i els poso així, com es diu, no? Entre l'espasa i la paret o contra les cordes. Perquè, clar, jo els hi dic, per exemple, a vosaltres us agraden les noies? Home, i tant, per favor. El dubte ofèn, saps? Una cosa així, responen d'aquesta manera, no? Diu, d'acord, però és que tu creus que les noies... Tu creus que totes les noies, per començar totes, els hi agrada aquest tipus de noi? I li pregunto a les noies. Què passa? Que clar, hi ha noies que em diuen no el voldrem mai, aquest model de noi, saps? Però hi ha algunes noies que se'ls queden mirant, Llavors clar, això també passa, però bueno, una mica també entre tots plegats intentem veure aquestes noies que dubten una mica a que prenguin consciència també. I la veritat és que surten aquests models de masculinitat tradicional amb joves de 15 i 16 anys, surten, i obertament trobo els machotes obertament a l'aula, i bueno, és un treball que serveix per jo no ho dic per lluitar, perquè el que volem fer és que ells també guanyin canviant, perquè jo els vull fer veure, quan treballem aquests temes, que aquest camí que esteu fent no t'emporta enlloc. Potser, mira, a l'època del meu avi era el que tocava, perquè era una altra època, saps? Als anys 30, 40 o 50 era una altra època. Però avui en dia, noi, hi ha moltes més dones més lliures del que et pensen, i són capaces de dir, mira, si en tu em tractes així, jo me'n vaig i agafaré una, saps? Uh-huh. A veure, si volen qüestionar-se les coses, perquè tindràs més rebuig que no pas acceptacions. Uh-huh. I clar, i amb les noies que dubten, pues, treballar el tema de que com pot ser que pugui atraure un model de noia així. Jo també. Bueno, i també des de la diversitat sexual, perquè quan parlem de models de masculinitat, habitualment també surt algun noi que no té clara la seva orientació o directament et diu, no, no, és que jo sóc gay. I aquí també ho treballem i surten coses. Surten. Mm. És important treballar això. Bueno, lamentant-ho molt, jo estava fent tallers de prevenció masclista a Rubí i fa dos anys, em sembla va ser dos anys, que va morir un noi que es va suïcidar, o sigui, per justament assetjament, per bullying. L'Anna Montoliu, sí. Mm. Sí, llavors, bueno, això mira, va coincidir, lamentant-ho molt, sí. Em va coincidir i, bueno, allò que t'emporta sempre en el cor, el perquè del treball que fas. Sí, de fet fa un parell, la setmana passada fa un parell de setmanes es va fer aquí un acte d'homenatge a la plaça Salvador Allende, que és una plaça que tenim aquí cèntrica a Rubí, i s'han pintat els colors de la bandera trans aquí en aquesta plaça. Per tant, es va fer un homenatge molt sentit i molt emotiu. En aquest sentit, si em deixeu explicar-vos... De fet, et volia preguntar. Des de joventut estem iniciant ara un projecte molt interessant que es diu Desmuntem la LGTB-fòbia, que s'ha fet juntament amb el Departament d'Ensenyament, amb el Centre de Recursos Pedagògics. S'ha fet una formació adreçada a professorat de tots els centres d'educació secundària de Rubí, i també oberts a gent d'entitats i a persones interessades, a títol, doncs, individual, vull dir que gent del col·lectiu LGTB ha vingut, gent tècnics de l'Ajuntament també, amb la idea de que aquests professors que fan aquesta formació, també hi ha alumnes que, amb els que també s'està fent, un grup d'alumnes de cada centre amb els que també s'està fent aquesta formació, però acabin, l'objectiu és que cada centre tingui un professor que sigui, doncs, el referent en temes de LGTB i sobretot la detecció de possibles situacions d'assetjament per aquests motius. I al final de curs, doncs, amb els alumnes amb els que també s'està fent formació, la idea també, i amb els professors, és fer tota una campanya de sensibilització envers el tema. És que a la Torre Basses es fan moltes coses. Per exemple, també fa uns mesos es va crear un grup de feminisme, diguéssim, de noies molt joves, molt joves, molt joves, que també està funcionant, que no han pogut venir aquesta nit, estaven convidades però no han pogut venir. Per tant, jo em quedaré amb la part optimista que deia el Bernat abans, que no tenim estadístiques de fa 30 anys. Us haig de reconèixer que he començat el programa pessimista i l'acabo optimista, t'ho haig de dir, Bernat, t'ho haig de dir, m'has tret la meva part optimista. Jo entenc que pugui haver fet pessimisme, però jo vinc del grup dels homes que prenen consciència. Jo quan era jove o quan era un nen no existien aquests grups. No existia res abans. No, aquests grups d'homes no existien. Llavors jo haig de dir que cada vegada hi ha més homes que a poc a poc venen per l'associació i pregunten i es qüestionen coses, i nosaltres treballem amb joves, però també hi ha homes de totes les edats, i bueno, volen fer canvis a les seves vides a millor, tant d'ells com les persones que s'estimen. Bueno, ja sé que és poca cosa, que a lo millor, mira, m'estàs parlant de lo millor de 50, 80 homes, d'acord, una població de 7 milions i mig és poca cosa, però també hi ha altres grups d'homes arreu de Catalunya que van apareixent. I de la mateixa manera que tenim la seu a Barcelona, al Vallès Occidental, altres grups també apareixen. Per tant, aquestes coses que són petites, per mi són l'esperança d'un canvi en el futur, però això sí, és lentament. Això també és veritat, és lent, això és lent. Anna, que fa estoneta que no parles. Sí. Què penses de tot això? Sí, té tota la raó el Bernat, i efectivament són canvis que són molt lents, però al final es aconsegueixen. O sigui, hem de tenir aquest optimista que tu dius, aquesta part positiva l'hem de tenir sempre, perquè si no, mai no canviaríem res, no? Però igual que abans les persones gais es veien tan malament i ara ja es poden casar, o no, ho veiem d'una altra manera, doncs això serà igual. Hem d'anar canviant de mica en mica. Deixeu-me dir que ens queden 5 minutets de programa, de debat. Avui falten just 20 dies, avui és dia 5, falten 20 dies just per commemorar aquest Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i ja que tenim aquí a la Rosa, m'agradaria preguntar-te si ens pots avançar alguna coseta de la programació que fa l'Ajuntament cada any, que no només es fa estrictament el dia 25 de novembre, sinó que es fan més activitats al llarg de tot el mes, aquí a Rubí i a tot arreu, però estem aquí a Rubí, per tant, parlarem de les activitats de Rubí. Bueno, alguna de les, a part de les coses tradicionals que ja es fan cada any, que és la lectura del manifest, i bueno, aquest any tindrem doncs un monòleg així bastant impactant contra la violència i així, i el taller d'autodefensa, que això també doncs s'ha fet els últims anys. Hem programat una sèrie de tallers de prevenció i sensibilització que ens semblen molt necessaris i que es faran durant aquest mes. Un és un taller d'Ino sense culpa, amb, bueno, la idea és com deixar tallers d'un parell d'horetes, vull dir, per grup de dones, que evidentment que amb allò sol no arreglarem res, però que pensem que s'han de fer i són necessaris, com deixar de ser víctima i aprendre a posar límits, no? I després això ho farà una especialista en activitats grupals, i després farem un parell de tallers més amb una de les psicòlogues que ha estat treballant amb nosaltres al CIAT, més que tallers, xerrades, un sobre l'impacte de la violència de gènere en els fills i filles, que com dèiem doncs és un tema molt important, perquè a més les relacions s'aprenen, és el que deia l'Anna al començar, no? Si ho veus a casa tu de gran, potser reproduiràs una altra vegada. Exacte. I una altra xerrada sobre la violència psicològica en la parella. Això, entre altres coses, doncs més de caire cultural, contacontes que es fa a l'Ateneu, però això com a novetat d'aquest any, doncs, que hem volgut desenvolupar una miqueta més les activitats del novembre. Doncs evidentment des d'aquí us informarem de totes aquestes activitats, hores, llocs, que quan es facin totes aquestes coses en aquest mes de novembre, quan falten aquests 20 dies per celebrar. A vegades diem que aquests dies, hi ha gent que diu que aquests dies internacionals no han d'existir, no sé què penseu vosaltres, però bueno, deies tu abans, Judit, que és una manera de cridar l'atenció sobre segons quins temes, no sé, ens queden 3 minutets, una frase final, Bernat, i t'acomiado. Sí, a veure, és molt recurrent això de que aquest dia ha de ser tot l'any, per tant no hauria d'existir, però és que si no existís no ho recordaríem. No ho recordaríem perquè llavors és que en comunicació em sembla que es diu que si una cosa no surt en el mitjà, per exemple la ràdio, és com si no existeixi, no? És per això tan important que els mitjans de comunicació facin notícia d'allò que és greu i en aquest sentit patriarcal i masclista, no? Com pot va ser la sentència de la Manada, no? Si no s'hagués publicat, és que, com si no hagués existit. Clar, no ens haguéssim assabentat. Bueno, jo primer, no m'hagués assabentat. Llavors, això dels dies internacionals és que si no existís no ens en recordaríem. I jo ho trobo important que existeixi. Ara, s'ha de fer cada dia. Això també és veritat, tots els dies de l'any. En el sentit de portar aquest lema tots els dies de l'any. Bernat Escudero, d'Homes Igualitaris, moltíssimes gràcies per quedar-te fins les 10 de la nit aquí penjat al telèfon. Moltes gràcies. Ens veiem en un altre moment, segurament, o ens escoltarem en un altre moment. Moltes gràcies. Gràcies, Bernat, que vagi molt bé. Gràcies. I a vosaltres tres, Anna, Judit, Rosa, moltíssimes gràcies per venir a aquestes hores a Ràdio Rubí, en aquest debat que hem volgut doncs parlar d'una altra manera de violència de gènere. Moltíssimes gràcies a les tres. Fins una altra, segurament també ens veurem en una altra ocasió. A tu, Rosa, segur. Bona nit i moltíssimes gràcies a les tres. Gràcies. Doncs fins aquí aquest punt de mira d'avui 5 de novembre dedicat a la violència de gènere. Ja sabeu que l'heu pogut escoltar a radiorubi.fm i que dintre uns dies us el podeu descarregar també a la nostra pàgina web, a radiorubi.fm. Molt bona nit i fins al següent punt de mira. Són les 10 de la nit. Ràdio Rubí. Notícies.